الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تباز مرغرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نقل كي رضي الله عنهم من أهل داره داغ أهل دكور داغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها چې دا الله حبيب منا کړی دا الله حبيب منا فرمایلی دا فذكرنو ذکر کو پمسل د حدیث د سليمان ابن بلال عن يحيى غير ان ابن اسحاق ابن اسحاق او ابن المسنى جعلا مکان الربا دی گرزول دی پزید لفظ دی ربا الزبن زبن وقال ابن ابی عمر الربا دی زبن مانا دی دفع امخ کی در تا دی مزابنی ذکر تیر سو آغر از پرون در تا تیرو چی مزابن سلوی ارسم را روان بی وبه قال حدثنا عمر الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حثم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديثين ومثل حديث دجمي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحسن الحلواني قال حدثنا ابو سامان الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثه ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حثم حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نها عن المذابنا من اکرد منا مذابنین مذابن سوا الثمر بالتمر چی آغا تازه کجوری پا بوٹی کی دی آو تی پاوچو کجورو بانی اخلی او خرسے الا اصحاب العرایا مگر خاوندان دا عرایا جسوالی ورتچائے و بوٹی دور کنی فانه قد اذن لهم बेशक الله حبيب دایته اجازهت کړي و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن كعب قال حدثنا مالك ها و به قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك و امام مالك نے مولا تو حدثك داود بن الحسين نبي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جبيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا اجازت او رخصت ور کړه په خرصول د بيع العرايا کې بخرسها پاندازي د دې سرا چر دی دو بوٹی می خیراتی در کری دی که با دو منا کجوری راش اما نوالا اصبار و اخباغ لرازی ما سر بچی دی اما پریشانکه فی مادون خمسط او سقن پا آغا که چه کموی د پینزو او سقنا او فی خمسط یا در آوی شکو یا پا پینزو او سقو که یا شکو داود د داود راوی شک ده قال خمسا او دون خمسا چی پینزی ویلی که پینزو نکم وجه امام مالک رحم الله لما داو چې تعالی حدیث باندې فرانی قال نعم ایو او شوافی علماء په دې دلیل نیولې وای د پینزو او سکو نکم کې به آرایا وی دې دې کې د پینزو او سکو یاد پینزو نه په کمو کې اجازه فرمایلې دینه زیاتو کې نه دې زکه اکثر دینه زیات نوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه المزابنه منكني والمزابنه مزابنه ستوي بيع الثمر بالتمر كيلا خرسول د تازو کجورو دی پوچو بانی دی پیمانی پیتی بار چی دا لس درنا درکوم او د دی دا درنا لم چون که دا جنس یو دی ادا دا اموال ربویو ندینو پدی که سود رازی و بیع الکرمی بی زبیب کیلن او خرسول د تازو انگورو پوچو میو سر کیلن د پیمانی پیتی بار د دینه منا فرمایلې ده لکر صبح وجم حدیث کې راشي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله النافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبره دله خبر ورکړي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نبی کریم علیہ السلام نہا عن المزابنہ دا مزابنی نے منکڑی بیع ثمر النخل خرسول دا تازو میو دا کجرو بالتمر پوچو کجرو کیلن پیمانے سرا و بیع العنب او خرسول دا انگرو بالزبی پو اسکو او پا اغا میو سرا کیلن و بیع الزر بالحنطت کیلن او خرسول د فصل په غنم سره په کېلن پیمانی اعتبار سره چې دی پټی کې څومره غنم دي دا در نظر په دومره غنم واله وبه قال حدثنا هو ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي زائده عن عبد الله بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزابنه المزابنين والمزابره المزابنه ستوي بيع ثمر النخل رسول د میو د کجورو د تازه او به تمر پوچو کجورو کیلن و بيع الزبيب بالعنب کیلن رسول د میو پو تازه انګورو د پیمانی په اعتبار وان کل ثمرن د هر میوه نه منکړي به خرسي چ پاٹ کله خرسه دا حدیث صریح دی چې مزابنه پټول میو کېدا آیا دا بیل عرایا پټول کې راضی کنا مزابنه غټول کې راضی نو دې کې د فقهاو اختلاف دی امام احمد رحم الله نور ایموی چې جایز نه دا بیل عرایا د کجور نه بغیر په نور میو کې مگر دا چې داغه میوه دا سیوی چېغه کې سود ناراضي باز ور سره کجورم پیو انګورم پیو اسکړي چې انګورو کې بیل عرایا صحیح ده او احناف وایي چې پټولو کې ده وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وابن ابراهيم عن ايوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزابنه المزابنه نه من کړي دا والمزابره مزابنه دي تو ايوب چې خرج کړي شي ما في رؤوس النخل چې دي پسر د کجورو کې تازه کجوري بتمرن پوچو کجورو بکیل مسمى پپی معنی معلومی وین زاد فلی که زیادی شنو زما بی وین نقصواو که کمی شنو فعلی پا ما بی دا این زاد فلی وین نقصو فعلی دا چا قول لی دا چا ما قول دا دا بائی که دا مشتری نسوچ کوئی دا احتمالم دی چې دا د مشتری دا غستون کی قول لے نگورا کدا دا بائی قول شی نو زمیر پزادا کچا تراجی دی آغا پریکرشو کجورو تا پوښوي نو مانا دا وکدا پرې کړې شوی کجوري زیاتې شوې پدغه بوټو کې چې کمی کجوري دی اندازې لګولې شوی نو زیاتې بزمای اګه کمی شنو نقصان بم پمای اګه دا قول د مشتری شي ها نو زمیر پا زادا که راجی ده آغا سمر مخروس تا چه داغی اندازه لگوری شوی چرا دی بوٹو کی بدور منا کجوری وی امراد داده چه داغ میوه تازه کجور چه اندازه لگوری شوی کدا زیادا شو پا داغ کجورو چه کٹ کری شوی دی نوی زیادوال بزمائی عزب دا دی زامن دا بایا دا پارنی اګه کمی شوی نو نقصان بم پماوی و به قال حدثنا ابو الربيع و ابو كامل قال ادوروای حدثنا حماد قال حدثنا ایوب بهذا الاسناد نحوه و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس ها و به قال حدثني محمد بن رم قال احبرنا ليس النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب من كريان المزابنه المزابنين اي ابي ثمر اي ابي ثمر هايتي تاج خرسي کی اوسړې میوي د خپل باغ ان كانت نخلا كجوري بتمر الخيل لو پوچو کجوري خرسي کی پپيماني وَإِنْ كَانَ كَرْمًا وَكَدَانَ غُرْمِي رَيَّبِيَ او دا چه خرسی کی بی زبیبن پمیو اس کو کیلن پپی مانے سرم وَإِنْ كَانَ ذَرْعًا وَكَدَا فَسَلْوِي وَيَبِيعَهُ بِكَيْلٍ بِكَيْلِ تُعَامِ خرسی کی پپی مانے تُعَام نَحَا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ پی جنو نے منع کرے وَفِي رِوَایَتِ قُتَيْبَا وَكَانَ ذَرْعًا تو فصل یندغ حکم دے و بیهی قال حدثنی ابو الطاهر قال احبرنا ابن وهب قال حدثنی یونس ها و بیهی قال حدثنا هو ابن رافع قال حدثنا ابن ابی فدیق قال احبرنی الضحاك ها و بیهی قال حدثنی سعید ابن سعید قال حدثنا حفص ابن میسرا قال حدثنی موسی ابن عقبہ كلهم النافع طول امام نافع نا فديس اسنا سرا نحو حديثهم ومثل ده حديث دوی باب من باع نخلا عليها ثمر چاچ کجور بوټي خرڅ کول خوږه کې میوه ده وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله پیغمبر فرمایلی من با نخلن چا چې کجوري خرسي کې او قد اوبرت دا یاد تعبیر باب تفعیل نه ده یا په مجردو کې د باب نشوره نه ده امانا د دواړو یو ده او تعبیر سته وای ویغا غوٹھائی اوچھائی دکا جوری موانی سے نپاغے کی دا مذکر آغا غوٹھائی رو دوڑائی ادا مدینہ منورا کلار شنو کجورو کی بیا چی سپویا دا لخولی شیگور دا تعبیر شوی دا مذکر آغا سانگا غوٹھائی راواری ادا موانی سے دادا سی اوچھائی اغی کیو دوڑائی ادا الله خپل قدرت دې په دې سره میوه ډېر کیږي تعبیر شوه نو فثمرتها للبائع د دې میوه به د بائع وی زکه دا خو تر صحه ده رسیدلې خرڅون کې د پاره وي دا د کجورو شل بوټي خرڅو او تعبیر شوه نو د دې میوه به د بائع وی الا یشتریت المبتاع مگر دا که مشتری شرط کی چې ګوره دا شل بوټي در نالم خدا کما میوه چې پکې ده دا بم زمای ها وګوره بعد تعبیر چې د کجورو بوټي خرشي نو میوه د بای د پاره ده او که په عقد کې مشتری شرط کا نو بیا بداغوي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميع بن عبد الله ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن مشيبه واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبیب فرمایلی ایوما نخل هر کجوری اشترا اصولها چوالی او سړی د دیغه اصل او بنیاد روغه د کجوری بوټه واغستو وقد عبرت او د دې تعبیر شوه فان ثمرها میوه د دې للذی دا کس د پاره به ابرها د دې تعبیر کړه الا ايشتريت الذي اشتراها مگر دا چې شرط کیا کسیا غاغستی وي او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس او به قال حدثنا ابن رب قال ابن ليس النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايما عمران كم يوشري ابر نخلا چه تابیر او کد کجورو ثم باش لها ابید آغی اصل بوٹی خرس کر فللذی دا کس دپارا اب بر چه تابیر کرو ثمر النخل میود کجورو بی الا انیشتریت والمبتاع مگر دا که مشتری زانت شرط کا وبه قال حدثنا بر ربي وابو كامل قال حدثنا حماد ها وبه قال حدثني زهير بن حرب واسماعيل كلاهما عن ايوب النافع بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن الرمح قال اخبرنا الليث ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ذا الله حبيبنا اوريدي ري من ابتا نخلا بعد ان تو ابرا چا چاچ واغستی کجوری پس د تعبیر د دینا فثمرت وها للذی با میو بد دی دا کس د پاره چې خرڅ کړی الا یشترت المبتاع مگر دا چې شرطی کی اغستن کې ومن ابتاع عبدا چاچ واغستی یو غلام او دا پلاسو کې سمال دے فماله للذی با او مال د دا چا دی چې چا خرڅ کو ځکه د غلام مال د مالک دی دا د دلی الا یشترت المبتاع مگر دا چې مبتاع شرط کی چې دا غلام د عالم خدا لاسو کې کم مال دې دابم زمای او بای ور سره ومنل او ګور غلام د سمال مالک کیږي نه خدا مال نسبت دې ته زولی وکو زکا دیتا نسبت دی اختصاص او د انتفاع وی وی جل الدابا و سرج الفرس زی زند اس واگی د دابی نو دی واگو او دی زن نسبت دی اس تا ذکر کی یاد دی واگو مالک نده خدا دا اغا پوری خاصی دی او اغا پا دی فائدہ حاصل ای وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عينه عن الزهري بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اباه قال جوالد رضي الله عنه فرمایلی دي چې دا وريدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې به مثلی په مثال د دې حدیث وي نور به ان شاء الله بیا وایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أنجي إخواننا وأخواتنا من أيدي الكفار والظالمين اللهم آمن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم انا نسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. الله زمونږه د ټول امت بیمارانو ته شفای کامله ورکړي. د بازي مسلمانانو کورونو کې پریشانۍ دي دعا د پاره ویلي. الله د تمام امت مسلمه د کورونو نه پریشانۍ لري. کوم مسلمانان دي مدرسه کې منډې ترډې وای اید دعا بارک ویلی اس کارونو کې رکاوټ لري. یا الله دا ټول رکاوټونه ورته ختم کړي. الله دا ټول رکاوټونه ختم کړي. څوک چې ستا په دین او مدارسو کې سپی سي لګي یا الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. عطا ور سره په خپل جب قرآن کې د ورکول وادي فرمایلي. الله دا وادي د دغه خلکو سره سنگت وادی پورکے داور سر پورکے فمال اولاد کی خیر او برکت واچے. اللہ زمون دا ٹولکم دینی دنیاوی حاجتو نا دیدہ تر سرکے حکم پریشانائی دیدہ ختمے کے. اللہ مونگا ٹول دا دائمی عارضی بیماروں نا محفوظ ساتے. اللہ دا بنین بنات طالبات با عمل عالمان جوڑے کے او دا مور اپلار دا استازان و دستر گو یخوال جوڑ کے د حیا او د پردی د جون توفیق ول ورکه علم نافع ورت نصیب کی. بیا ورت د لو درسونو او د مدارسو او د بنات او د سبقونو د خول او د خپل رضا په بنیاد توفیق ورک. الله د همون چې سکاو او سوایو ساورو دا خالص د خپل وجهه د پاره وکړي. الله دا په مونږ وبال مگر زه مونږ د پاره د نجات ذریعہ جوړکه. الله زمونږ ټول نیک اعمال په خپل رحم کرم د قبولیت مقام ته ورسه. زمونږ په اعمالو کې مونږ نه کم سمعت او ریا یا نور نقصانات راغلي وي یا مونږ مخ کې کم ګناهونه کړی. الله دا ټول نه مونږ توبه وباسو. ته زمونږ واړه او لوی ګناهونه معاف کړي او آئنده چه سمر جوان پاتی ده. رب کریما دا د قرآن و سنت مطابق ده تیرول توفیق راکی. یا رب کریما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.